vakti. Tutmuyorum gideceksen, durduramam ki. Sormuyorum sebebini, anlamam gerek. Ne yaptıysan vazgeçmedim, aşk bu olsa gerek. Sen şimdi başkasını da sevsen, yalan olur yanıltmadım dersen. Sen yazda bense kışta, sen bir yanını buldun bense boşta. Sen şimdi başkasını da sevsen, yalan olur yanıltmadım dersen. Sen yazda bense kışta, sen bir yanını buldun bense boşta. Biz şimdi ben gece sen gündüz, iki ayrı gönül iki insan. Seviyorduk yalan mı sorarsan. Biz şimdi ben gece sen gündüz, iki ayrı gönül iki insan. Seviyorduk yalan mı sorarsan. Ayrılık vakti. Tutmuyorum gideceksen, durduramam ki. Sormuyorum sebebini, anlamam gerek. Ne yaptıysan vazgeçmedim, aşk bu olsa gerek. Sen şimdi başkasını da sevsen, yalan olur yanıltmadım dersen. Sen yazda bense kışta, sen bir yanını buldun bense boşta.